أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Birlikte Ali İmran suresini tanımaya çalışıyor idik. Surenin 103. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde okumuş olduğumuz bu 103. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Hatırlayın, geçen hafta surenin 103. ayetinin baş kısmını وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا bölümünü okumuştuk. Ey müminler, Allah'ın gökten size uzattığı ipine, hablullahil metin olan şu kitabına sımsıkı sarılın. Bu kitabın tümüne birden sarılın ve zinhar onunla tefrikalaşmayın. Yani onu kendinizden, kendinizi de ondan ayırmayın. Kitap bir vadide, kendiniz de başka bir vadide olmayın demiş ve bu konuda uzun uzun söz etmiştik. Bakın, bu hafta okuduğumuz o ayetin devamında da Rabbimiz şöyle buyurur. Ey müminler, kitaptan ayrılmayın. Kitapla tefrikalaşmayın. Kitabı kendinizden, kendinizi kitaptan ayırmayın. Kitaptan uzak bir hayatın mahkumu olmayın. Çünkü وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا. Şöyle bir hatırlayın. Bir düşünün Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetlerini. Birbirinize düşmandınız da Allah sizin kalplerinizin arasını uzlaştırdı. Onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Bir ateş çukurunun yanında idiniz de Allah sizi oradan kurtardı. Allah doğru yola erişesiniz diye, hidayeti bulasınız diye size böylece ayetlerini açıklıyor. Bir düşünün hele. Allah size bu son elçisini, bu son kitabını göndermeden önce ne haldeydiniz? Sizler birbirinize düşmandınız da bir çöle, bir bataklığa, bir çıkmaza, bir dalganın içine, bir kavganın içine sürükleniyordunuz. Gidişiniz ateşe, cehenneme doğruydu da Allah sizi bu gidişten kurtardı. Bu ayetlerin gelişinden önce Evis düşmandı Hazrec'e. Hazrec kanlı bıçaklıydı Evis'le. Her kabile birbirine düşmandı. Kimin kimi öldürdüğü, kimin kime düşman olduğu, kimin ne yaptığı belli değildi. Allah bir kitap ve bir peygamber gönderdi. Onlarla sizin kalplerinizi birbirine ülfet ettirdi de ateşten bir çukurun kenarından döndürdü sizi. Mekke'de, Medine'de ve tüm dünyada insanlık ateşten bir yarın kenarına kadar gelmişti. Tüm dünyada insanlar birbirlerini yemekle meşguldü. Menfaatleri sebebiyle insanlar sanki bir kurt gibi birbirlerine saldırır hale gelmişti. İşte böyle bir durumda rahmeti bol olan Rabbimiz bir peygamber gönderdi, ona vahyini indirdi de İnsanlar kardeş oldular. Gelmeseydi peygamber, inmeseydi vahiy nice olurdu bu insanlığın hali? İşte arkadaşlar, bir topluma Allah vahyiyle, peygamberiyle böyle hidayet eder. İşte bir topluma Allah böyle acır. İşte bir toplumu Allah böyle adam eder. Söyleyin, eğer Rabbimizin vahyi gelmeseydi, bu insanlar kardeş olurlar mıydı? Ne büyük bir nimet değil mi bu? Allah kullarına vahiy gönderiyor. Allah kulları arasından bir elçi seçiyor, ona vahyini gönderiyor. Böylece insanları kardeş yapıyor. اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Siz düşmandınız da Allah sizin kalplerinizi telif etti. Ülfet kazandırdı, birleştirdi. Yani yakınlaştırdı. Birbirinizle anlaşabilecek hale getirdi sizi. Gerçekten çok garip bir iş. Tam Allah'ın gücünü, Allah'ın kudretini, yüceliğini anlatan bir ayet, bir iş. Yani şu anda bir adamla kalbiniz ısını veriyor. Peki nasıl oldu bu iş? Neden oldu? Bilmiyorsunuz ama ısınıyor işte. Birisiyle de birden soğuyuveriyorsunuz. Yıllarca can ciğer beraber olduğunuz biriyle de bir anda soğuyuveriyorsunuz. Diyor ki Allah, işte hatırlasanıza, sizin kalplerinizi ben ısındırdım. Sizi birbirinize ben kardeş yaptım. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا Böylece Allah'ın nimeti sayesinde, Allah'ın nimetleri sayesinde sizler kardeş oldunuz. Fakat ayetin arkası gerçekten bize çok müthiş bir darbe indiriyor. Bakın diyor ki Allah, وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا Ama hatırlasanıza, sizler bir ateş çukurunun hemen kenarında idiniz de oradan sizi biz kurtardık. Bizler şımarık insanlarız biraz. Karşımızdaki insanlar bizim yaptıklarımızı yapmak şöyle dursun, düşünemiyorlar bile. Onlara yaptıklarımızı anlatıyoruz, anlayamıyorlar bile. Yani bırakın yapmayı, anlama boyutuna bile ulaşmamışlar diyoruz. Ve bizde o noktada biraz şımarıklık oluşuyor. Ya da adam henüz bilmiyor, anlamıyor, anlayamıyor, yanlış yapıyor diye vurup geçiyoruz adama. Tekfir edip geçiyoruz adamı. Halbuki düşünün, bir vakitler bizler de öyle değil miydik? Bunu hiç hatırlayamıyoruz. Yani bir zamanlar bizler de Kur'an sünnetten habersiz, bozuk düzen bir hayatın sahibi değil miydik? Nasıl dünümüzü unutuyor da bugün dünkü bizim durumumuzda olanları silip geçebiliyoruz? Veya düşünün ki şu anda biz yarın düzelteceğimiz konularda onunla aynı durumdayız. Yani o konuda öyleyse biz de öteki konularda aynı durumdayız. Öyleyse biraz insaflı davranalım. Mesela eğitim ayrı şeydir. İslam'ın çizgisine girdikten sonra ceza vermek ayrı şeydir de, ilgiyi kesme noktasında diyorum ben. Mesela yeni İslam'a kazandırdığımız birisi, verdiği bir sözü tutmasa aldırış etmeyiz. Yenidir deriz ve affederiz. Adam söz verir gelmez bir daha gideriz. Anlamaz bir daha anlatırız. Yan çizer bir daha uğraşırız filan. Ama 3-5 sene beraber olduktan ve bu işi anladıktan sonra gelmedi mi tamam canına okuruz. Tamam uyaralım ama canına da okumayalım yani. Değil mi? Uyaralım, yapma diyelim. Bak bu nifak alametidir diyelim. İmanını tehlikeye götürüyorsun diyelim. Bu ayrı şey. Yani uyarıdan hiç vazgeçmeyelim. Çünkü o bizim kardeşimizdir. Onun cehenneme gidebilme olasılığına hiçbir zaman göz yummayalım. Ama onun dışında da hepten silivermeyelim. Atıvermeyelim, vuruvermeyelim. Bilelim ki bir vakitler biz de öyleydik. Ya da biz de kimi düzeltilecek konularda hala öyleyiz. Elbette o hep öyle sürecektir. Yani bizim de eksikliğimiz hep olabilecektir. Demek ki ateş çukurunun kenarındaydınız da Allah sizi kitabı ve peygamberiyle oradan kurtardı. Şu anda bizler, şu anda tüm dünya insanlığı bu nimete ne kadar muhtacız değil mi? İşte şu anda bizler de parça parçayız. Şu anda tüm dünya insanlığı düşmanlıklar içinde birbirlerini yiyebilecek bir duruma gelmişler. Kardeşin kardeşe, babanın evlada hayrının olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Bir uçurumun kenarında bulunuyoruz. Yani tıpkı bu ayetlerin gelmesinden önceki günlerine döndü insanlık. Ama işte şu anda o insanları kardeş yapan, o insanları dirilten Allah'ın ayetleri hala aramızdadır. Allah'ın ayetleri hala canlıdır. Resulullah Efendimizin sünneti bilgi olarak aramızdadır. Öyleyse gelin ey insanlar, gelin dünküler gibi Allah'ın bu ayetlerine sarılalım. Allah'ın kitabına sarılalım. Kendimizi bir an olsun kitaptan, kitabı da kendimizden ayırmayalım. Kitapla birlikte olalım. Kitapla tefrikalaşmalarımıza bir son verelim. Peygamberle birlik olalım. Bu kitaba ve bu kitabın pratiği olan peygambere sarılan o insanlar nasıl kardeş olmuşlar, nasıl hidayeti bulmuşlar, nasıl uçurumun kenarından dönmüşlerse, nasıl aziz ve en şerefli insanları haline gelmişlerse, dünyada zillet ve meskenetten, ahirette de cehenneme gidişten nasıl kurtulmuşlarsa, gelin bizler de tıpkı onların yaptıkları gibi uçurumun kenarında bize el uzatan şu çağrıya, şu davete, şu kitaba, şu peygambere evet diyelim. Gelin akıllarımızı başlarımıza alalım da vakit geçmeden yeniden Allah'a dönelim. Yeniden kitaba dönelim. Yalnız Allah'ı Rab bilelim. Birbirimizi Rabler, kullar edinmeyelim. Hepimiz kullar olarak Rabbimizin davetine yönelelim. Allah'ı bırakıp da başka başka yollara gitmeyelim. Allah'a, Allah'ın istediği kulluğa yönelelim de cehenneme giden yolda Rabbimizin rahmeti bize de gelsin. Rabbimiz bize de acısın ve bizi kardeşler yapsın. Kezalike yübeyyinullahu lekum ayatihi leallekum tehtedun. İşte Allah ayetlerini böylece açıklıyor. Dün onlara ayetlerini açıklayan Allah bugün de bize açıklıyor. İşte Allah böylece ayetlerini ayan beyan hale getirir. Belki siz böylece hidayet bulur, yol bulursunuz diye. El verir ki bizler bu açıklananlara kulak verip yol bulalım. Peki nasıl yol bulalım? Nasıl yapalım öyleyse biz? Şöyle. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Sizden iyiye, hayra çağıran, marufu emreden, hakkı, hayrı, doğruluğu emreden ve fenalıktan men eden, münkerden men eden bir cemaat olsun. İşte başarıya erişenler yalnız onlardır. Evet ey Müslümanlar, siz bir ümmet oluşturun. Sizden bir ümmet çıksın, bir topluluk bulunsun. Dünya üzerinde sizin ümmetiniz şu özellikleri taşısın. Sizin ümmetiniz, sizin topluluğunuz şöyle olsun, şu özellikleri taşısın. Tüm dünyaya, tüm dünya insanlığına şahitler olsun bu toplumunuz. İnsanları hayra çağırsın, hayra davet etsin. İyiliği emretsin, kötülükten men etsin. İşte hem dünyada hem de ukbada felaha erenler, kurtuluşa erenler, başarıya ulaşanlar onlardır. Evet, bakın Rabbimiz buyuruyor ki, ey Müslümanlar, sizden mutlaka bir grup insanları hayra çağırsın, hayra davet etsin, hayra çağrıda bulunsun, hayra davetiye çıkartsın, hayrı çağırsın, hayrı çağrıştırsın. Yani kendilerini görenler hayrı, hakkı hatırlasınlar. sizden bir grup marufu emretsin. Tevhidden yana olsun. Tevhidin amiri bulunsun. Münkeri de kötülükleri de nehyetsin. Yani İslam'ın istemediği küfür ve şirki nehyetsin. Küfür ve şirki ortadan kaldırmaya çalışsın. Müslümanlar olarak bizim böyle olmamızı istiyor Rabbimiz. Gerçekten şu anda kötülerin, kötülük taraftarlarının, kötülüğe çağıranların çoğaldığı, iyilerin, iyilik taraftarlarının, iyiliğe çağıranların çok az olduğu, pislerin, kötülerin tüm dünyayı egemenlikleri altına aldıkları bir dünyada, hayrın, iyiliklerin unutulup, şerrin hayır diye kabul gördüğü bir dünyada, insanlık buna ne kadar muhtaç değil mi? Öyleyse ey Müslümanlar, gelin böyle bir dünyada bir topluluk olalım. Bir topluluk oluşturalım. Allah'ın istediği gibi insanları hayra, hakka davet eden, hayrı gündeme getiren, hayrı yaşayan, hayrı pratikte gösteren bir topluluk olalım. Allah ve Resulünün maruf dediği, iyilik dediği bir hayatın kavgasına soyunalım. İnsanların cennet yollarını açıp cehennem yollarına barikatlar koyalım. İnsanların farkında olmadan süratle ateşe doğru sürüklendikleri bir dünyada kollarımızı makas gibi açarak durun ey kalabalıklar. Bu yol çıkmaz sokak. Nereye gidiyorsunuz? Bu gidişiniz sizi ateşe götürüyor. Gelin işte Allah yolu buradadır. Gelin cennet buradadır. Cennet yolu buradadır. Felaha erenler buradadır. Dünyada da ahirette de başarıya ulaşanlar buradadır diyelim. İnsanları hayra, hakka davet eden grubu gelin biz oluşturalım. Allah'ın istediği şekilde bu işi yapıp dünyada da ahirette de başarıya ve kurtuluşa erenler bizler olalım inşallah. Demek ki marufu emredecek ve münkeri de nehyedeceğiz. Ama her şeyden önce biz marufu ve münkeri bilmek zorundayız. Yani neyin maruf, neyin münker olduğunu bilmeliyiz ki birini emredip ötekisini men etme imkanımız olsun. Müslümanın evvela maruf ve münker bilgisine sahip olması gerekir. Bilmezsek Allah korusun maruf diye münkeri emretmeye kalkarız, münker diye de marufu nehyetmeye kalkarız. O halde bizler önce münkerin ve marufun ne olduğunu bilmeliyiz. Bilmeliyiz ki maruf ve münkeri bir tavır ortaya koyabilelim. Peki o zaman nedir münker, nedir maruf? Münker, dinin hoş görmediği, dinin doğru bulmadığı, Allah ve Resulünün haram kabul ettiği, kerih gördüğü her şeydir. Haramlardan mekruhlara kadar dinin tasvip etmediği menhiyatın her çeşidine İslam literatüründe münker denmiştir. Bunun zıttı olan, yani dinin meşru ve doğru kabul ettiği, güzeldir dediği her şeye de maruf denir. Unutmayalım ki münkerin ve marufun tespitinde kıstas vahidir. Hakkı da batılı da, iyiyi de kötüyü de, kârı da zararı da, marufu da münkeri de, hidayeti de dalaleti de, hidayette olanı da dalalette olanı da en iyi bilen Allah olduğuna göre bu konuda kıstas vahidir. Kul olarak bize düşen de öyleyse her şeyi bilen alim, her şeyden haberdar olan habir ve hakim olan Allah'ın yargısını ve Allah adına konuşan Resul-i Ekrem Efendimizin değerlendirmesini temel kabul edip onun dediği gibi bir hayat yaşamaktır. Yani Allah ve Resulünün maruf dediklerini maruf, münker dediklerini de münker bilmek zorundayız. Çünkü daha önce de söylemiştim. İnsanlar ister çoğunluk olsunlar, ister azınlık olsunlar. Onların hiçbirisinin bu konularda hüküm verme ve değerlendirme hakları da güçleri de yoktur. Tüm yeryüzü insanlığı toplansalar, hatta cinleri de yardıma çağırsalar, şu iyidir, şu kötüdür, şu haktır, şu batıldır. Şu kârdır, şu zarardır. Şu münkerdir, bu maruftur demeye hakları yoktur. İyiliklerin ve kötülüklerin tespitinde, hakkın ve batılın tespitinde, münkerin ve marufun tespitinde kıstas insanlar değil, toplum değil, vahiydir. Vahyin maruf dediği maruftur, münker dedikleri de münkerdir. Bu konuda söz söyleme hakkı sadece Allah ve Resulüne aittir. Madem ki münkerin ve marufun tespitinde temel kriter vahiydir, o halde münkeri ve marufu tanıyabilmek için arkadaşlar vahyi bilmek zorundayız. Yani sürekli Kur'an ve sünnetle beraber olmak zorundayız. Unutmayalım ki münkeri ve marufu tanımanın yolu kitap ve sünneti tanımaktan geçer. Bunları tanıdığımız nispetle dinin iki temel kaynağı olan Allah'ın kitabını ve Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini tanıdığımız nispetle biz münkeri ve marufu tanıma imkanı bulabileceğiz demektir. İnsanları iyiliğe, marufa, doğruluğa çağırmak ve münkerden nehyetmek konusunda burada birkaç hadis okuyalım. Bakın Müslim'de rivayet edilen bir hadislerinde Allah'ın Resulü şöyle buyurur. Kim bir hayra ve iyiliğe kılavuzluk ederse ona o hayrı işleyenin sevabı kadar sevap vardır. Müslim İmare 133. Yine Ebu Hureyre radıyallahu an Efendimiz'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. İnsanları doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Ona uyanların sevaplarından da hiçbir şey eksilmez. Başkalarını münkere, sapıklığa çağıran kimseye de kendisine uyanların günahı gibi günah yazılır. Ona uyanların günahlarından da hiçbir şey eksiltilmez. Müslim İlim 16. Öyleyse ey Müslümanlar, gelin insanları hayra çağırın. İnsanları hakka çağırın. Marufu emredip münkerden nehyedin. Ve zinhar وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ Kendilerine belgeler geldikten sonra, apaçık ayetler geldikten sonra ayrılan, ayrılığa düşenler gibi, ihtilaf edenler gibi olmayın. Büyük azap, azabın büyüğü onlaradır. Evet, ey Müslümanlar, sakın ha sakın sizler şu tefrikaya düşenler gibi olmayın. Şu fırkalaşanlar, ihtilaf edenler, tefrikaya düşenler, birbirlerine düşenler gibi ihtilaf edip birbirlerine muhalif ve birbirlerine muhtelif tavırlar içine girenler gibi olmayın. Ayrılanlar, parçalananlar, ayrımcılıktan yana olanlar gibi olmayın. Yani dini parçalayanlar, kitabı parçalayanlar, peygamberi, peygamberleri parçalayanlar, hayatı parçalayanlar, toplumu parçalayanlar gibi olmayın. Yani dini parçalayıp hayatın bazı alanlarında Allah'ın dinini, öteki alanlarında da başkalarının dinlerini, başkalarının hayat programlarını uygulayanlar gibi olmayın. Kitabı parçalayıp her bireri kitabın bir bölümünü bayraklaştıranlardan, yani her bireri kitabın bir bölümüne sarılıp kendilerini de parça parça edenlerden olmayın. Veya peygamberi parçalayıp onun hayatının, onun sünnetinin bir bölümünü kabul edip bir bölümünü reddedenler gibi olmayın. Peygamberleri parçalayıp bir kısmına inanan, bir kısmını reddedenler gibi olmayın. Veya peygamberin şu yönüne tamam ama şu yönünü kabul edemeyiz diyenler gibi olmayın. Ona iki şahsiyet izafe edenler gibi olmayın. Veya hayatı parçalayıp bir bölümünde Allah'ın kulu, öteki bölümlerinde de başkalarının kulu olanlar gibi olmayın. Hayatın her bir alanında Allah'ın kulu olduğunuzu unutmayın. Veya dini parçalamayın. Hiçbiriniz diğerinden ayrı bir dinin, ayrı bir dünyanın insanı değilsiniz. Atanız Adem Müslümandı. Ananız Havva Müslümandı. İbrahim Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam ve onun oğulları Müslümandı. Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam da Müslümandı. Muhammed Aleyhisselam da Müslümandı. Öyleyse gelin ey insanlar, Yahudisiyle, Hristiyanıyla, Müslümanıyla ey insanlık, hepinizin dini birken, hepinizin Allah'ı birken, böyle İslam'ı bırakarak, peygamberler yolunu bırakarak, her bireriniz ayrı ayrı isimlerle, ayrı ayrı cemaatlerle fırkalaşmayın, gruplaşmayın. Allah birdir, din birdir, peygamberiniz birdir, kıbleniz birdir, kitabınız birdir. Hal böyleyken nasıl oluyor da böyle parça parça olursunuz? Nasıl oluyor da dini parçalıyorsunuz? Nasıl oluyor da kitabı parçalıyorsunuz? Nasıl oluyor da hayatı parçalıyorsunuz? Nedir bu hayatınız böyle? Namazda birleşiyorsunuz da sosyal hayatta ayrılıyor musunuz? Namazda Rab Allah da sosyal hayatta Rab başkaları mı? Namazın Rabbi hayatın Rabbi değil mi? Yoksa namazdaki kıbleniz ayrı da hayatın kıblesi ayrı mı? Namazın kıblesi hayatın kıblesi değil mi? Orucun Rabbiyle hukukun Rabbi ayrı mı? Haccın Rabbiyle sosyal ve siyasal yasaların Rabbi ayrı mı? Namazda ayrı bir Rabbi ama kılık kıyafette ayrı bir Rabbi mı dinliyorsunuz? Birden çok Rab kaynaklı bir hayat yaşayarak hayatı parçalamadan yana mısınız? Ayrı ayrı gruplarla, ayrı ayrı isimlerle, ayrı ayrı cemaatlerle kendi kendinizi niye parçalıyorsunuz? İslam cemaati cemaat olarak size yetmiyor mu? İslam cemaatinin üyesi olmak şeref olarak size yetmiyor mu? Müslüman ismi size yetmiyor mu? İsimlerin, mensubiyetlerin en şereflisi Allah katında din İslam iken, niye kendinize başka başka isimler bularak böyle gruplaşmalar içine giriyorsunuz? Yapmayın bunu. Allah katında hak din, tek din İslam'dır. Ve sizin isminiz de isimlerin en şereflisi olan Müslüman'dır. Kabirde de bununla çağrılacak, bununla sorgulanacak ve bununla kurtulacaksınız, unutmayın. Öyleyse niye bu sizden önceki ehli kitap gibi asıldan, kökten ayrılıp fırkalaşmadan yana bir tavır sergiliyorsunuz ey Müslümanlar? Hocanız mı bu ehli kitap sizin? Niye onları takip ediyorsunuz? Bir düşünsenize, tüm Müslümanlar olarak namazda ayrı ayrı kıblelere mi yöneliyorsunuz? Ayrı ayrı Rablere mi kulluk ediyorsunuz? Ayrı ayrı kitaplara, ayrı ayrı peygamberlere mi iman ediyorsunuz? Hal böyleyken bu parçalanmanızın sebebi nedir? Yoksa Allah'ı bırakıp da kendinize ayrı ayrı tanrılar mı buldunuz? Yoksa peygamberinizi bıraktınız da kendinize ayrı ayrı önderler, ayrı ayrı örnekler mi bulup her bireriniz onların peşinden mi gidiyorsunuz? Yoksa kitabınızı bıraktınız da her bireriniz kendinize yeni yeni kitaplar bulup onlarla mı amel ediyorsunuz? Onlardan mı bilgileniyorsunuz? Min ba'di ma ca'ehumul beyinat. Daha önce kitap ehli kendilerine beyinat geldikten sonra, kendilerine Allah'tan apaçık deliller geldikten sonra saptılar, sapıttılar, ayrıştılar. Sakın ha sakın ey Müslümanlar, sizler onlar gibi olmayın. Peki ne demek bu? Bu şu demektir. Ey Müslümanlar, sakın ha sakın sizler Kur'an'la beraber olduktan sonra, size Rabbinizden gün kadar açık ayetler geldikten sonra kitaptan ayrılıp, kitabı terk edip kendi kendinize ayrı ayrı yollar edinmeyin. Kendinizi ayrı ayrı gruplar etmeyin artık. Kur'an'la birleşin, Kur'an'da birleşin, Kur'an'da bütünleşin demektir bu. Demek ki insanlar kendilerine beyinat geldikten sonra tefrikaya düşmüşler. Kimisi kabullenenler, kimisi ayrılanlar olmuş. Kimisi kitabın istediği hayatı yaşayanlar, kimisi de kitapsız bir hayatı tercih edenler olmuş. وَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ İşte böyle olanları çok elim ve dayanılmaz bir azabın beklediğini bir an bile hatırımızdan çıkarmayacağız. Bundan sonra 106. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ O gün bir takım yüzlerin ağaracağı ve bir takım yüzlerin de kapkara kararacağı bir gündür. Yüzleri kararanlara inanmanızdan sonra inkar eder misiniz? İnkar etmenizden dolayı tadın şu azabı denecektir. Evet, bir gün gelmiş ki yüzler bembeyaz. Bir gün gelmiş ki yüzler kapkara. Kimilerinin yüzü başarılarından ötürü, kazançlarından ötürü parıl parıl parlar ama kimilerinin yüzleri de kayıplarından ötürü, hüsranlarından ötürü sus pus olmuş, simsiyah kapkara kesilmiştir. Yüzleri simsiyah kesilenlere denilir ki, sizler imanlarınızdan sonra küfre mi düştünüz? İman ettikten sonra küfre mi döndünüz? Kalu bela diye bilinen misaklarınızdan, Allah'a verdiğiniz sözlerinizden dönüp de sonra küfre mi düştünüz? Allah'ı Rab kabul ettiğinizi ikrar ettikten sonra kafir mi oldunuz? Veya dünyada Müslüman olduktan sonra Yahudi ve Hristiyan mı oldunuz? Girdiğiniz dinlerinizden irtidat mı ettiniz? Hazreti Musa'ya iman ettikten sonra tekrar gerisin geriye dönüp küfrettiniz ha? İsa'ya ve İncil'e inandıktan sonra küfre döndünüz ha? Musa ve İsa aleyhisselamların yolunu, onların dinini terk edip başka başka yollara gittiniz ha? Muhammed aleyhisselama ve ona indirilen kitaba iman ettikten sonra kitabı ve peygamberi bırakıp da başka başka yollara gittiniz ha? Kitabın ve peygamberin ortaya koyduğu hayat programını bırakıp da başkalarının yasalarıyla bir hayat yaşadınız ha? Veya dünyada önce zahiren Müslüman göründünüz de, dillerinizle iman ettik dediniz de, hayatınızla bu imanlarınızın aksini mi yaşadınız? Haydi öyleyse kafir oluşunuzdan ötürü tadın azabı. Yani yapılacak şey miydi bu sizin yaptığınız? Yani hiç insan Musa Aleyhisselam'ın yolunu, Musa Aleyhisselam'ın dinini, İsa Aleyhisselam'ın yolunu, İsa Aleyhisselam'ın dinini, Muhammed Aleyhisselam'ın dinini bırakır da başka başka yollara, başka başka dinlere gider mi? İnsan kendi ismini, kendi özelliğini, kendi peygamberini, kendi kitabını bırakır da heva ve heveslerine uyar mı? Allah'ın dinini bırakır da kendi kendine din belirlemeye kalkar mı? Haydi öyleyse azabı tadın bakalım denilecek onlara, Allah korusun. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ بْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَف۪ي رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Yüzleri ağaranlar ise Allah'ın rahmetindedirler. Onlar orada temelli kalıcıdırlar. Ama yüzleri bembeyaz olanlara, dünyada apaçık ayetlerle aydınlık bir hayat yaşayarak, öbür tarafta da Allah'ın aydınlatmasıyla aydınlanmış olanlara, aydınlık bir hayata ermiş olanlara gelince, işte onlar rahmet icre ebediyen orada, o cennette kalacaklardır. Orada üzüntü, huzursuzluk, sıkıntı yüzü görmeyecekler. Dünyada aydınlık taraftarları, nur taraftarları orada da aydınlık bir hayatın sahibi olurlarken, dünyada karanlık işlerin adamları, karanlığa talip olanlar, pis işlerden hoşlananlar, Allah'ın istediği bir hayatı yaşamaktan uzaklaşarak kendi kendilerine zulmedenler, zulmetten yana olanlar da karanlık bir hayatın sahibi olmuşlardır. Böylece her iki taraf da hak ettiğini bulmuştur. Tilke ayatullahi netluha aleyke bil hak ve mallahu yuridu zulmen lil alemin. İşte bunlar ey peygamberim, sana doğru olarak okuduğumuz Allah'ın ayetleridir. Ve mallahu yuridu zulmen lil alemin. Allah hiç kimseye asla zulmetmek istemez. Evet ey peygamberim, işte bunlar Allah'ın ayetleridir ki biz onu sana hak ile okuyoruz. Gerçekten ne müthiş bir şeref değil mi? Okuyan kim? Allah. Okunan kim? Muhammed Aleyhisselam. Şu anda okuyan kim? Ben. Okuyan kim? Sizler. Okunan kim? Müslümanlar. Bu bizler için şereflerin en büyüğüdür. Eğer gerçekten bunu bir şeref biliyorsanız, sizler de bu şerefe nail olmak istiyorsanız, sizler de bu Allah ayetlerini birilerine duyurmak, birilerine okumak zorundasınız. Bunu unutmayın. Evet, Allah peygamberine okuyor bu ayetleri. Hem de hak olarak, hukuk olarak, yani uygulanması gereken yasa olarak okuyor. İşte hak bilgi, doğru bilgi budur. İşte izzet ve şeref budur. İşte Rabbimizin elçisine ve onun şahsında bizlere okuduğu bu hak ayetleri hakkın, hukukun ta kendisidir. Ve bu hak ayetlerin dışında kesinlikle hak bir bilgi yoktur. Bundan daha güzel hak bir yasa yoktur. Arkadaşlar mümkün mü? Bu ayetlerden daha güzel bir hukuk olur mu? Bu ayetlerin istediği hayattan daha güzel bir hayat olur mu? Bundan daha üstün bir nimet olur mu? Öyleyse ey Müslüman, sen sana izzet ve şeref kazandıracak, seni en doğru bilgiye ulaştıracak bu Allah ayetlerini bir kenara bırakıp da başka şeyleri, başkalarının ayetlerini, başkalarının kitaplarını, şeytanların vahiylerini nasıl okursun? Allah'ın kitabını bırakıp da nasıl onların bilgileriyle bilgilenmeye çalışırsın? Yakışıyor mu bu sana? Allah'ın bizzat elçisine okuduğu bu ayetleri sen nasıl okumazsın? Nasıl olur da bu kitabı gündemine almazsın sen? Nasıl bu kitaptan uzak bir hayat yaşayabilirsin sen? Nasıl kitapsız bir gün geçirebilirsin? Senin dünyan, senin ticaretin, senin evin, senin atın araban bu kitaptan daha mı önemli ki onlar bu kitapla beraberliğini engelleyebiliyorlar? Şu sanat tanrıları, şu ekonomi tanrıları, şu oyun eğlence tanrıları bu kitaptan daha mı değerli ki hep onları gündeme getiriyorsun da bu kitabı gündeme almıyorsun? Rabbinin bu kitabını okumadan nasıl bir hayat yaşayabiliyorsun? Allah'ın bu hak olan ayetleri şu dünyadaki zavallı, aciz insanların sözlerinden, yasalarından daha mı değersiz ki onlarınkiyle ilgileniyorsun da Rabbinin ayetleriyle ilgilenmiyorsun? İnsanlar için bundan daha büyük bir zillet olur mu? Bundan daha büyük bir ceza olur mu? وَمَا اللّٰهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ Allah kimseye zulmetmez. Allah alemler için zulmü istemez. Kullarına zulmetmeden yana değildir Allah. Allah ayetlerini böyle açık açık anlatmadan kimseyi sorumlu tutmaz. Ama insanlar kendi hür iradeleriyle zulmü istiyorlarsa, insanlar zalim oluyorlarsa, yani olmamaları gereken yerde, bulunmamaları gereken konumda olarak, kendilerini Allah'a kulluk ortamından çıkararak, kendi kendilerine zulmetmeye başlarlarsa, yani insanlar Allah'ın ayetlerine karşı böyle kör ve sağır davranarak zulmetmeye başlarlarsa, Yani insanlar zulmü isterler ve zulmü hak ederlerse o zaman Allah da onların bu zulümlerini onaylayıverir. Allah herkesin dünyada istediğini onaylamıştır. Yani bu adamlar zaten dünyada zulüm istiyorlardı. Allah da bunların özgür iradeleriyle tercih ettikleri zulmü onaylayınca haşa suçlu Allah mı? Hayır, Allah asla kimseye zulmetmez. Allah kullarına zulümden yana değildir. Bu adamlar kendi yaptıklarının karşılığını görmekte, kendi tercihlerinin sonucunu bulmaktadırlar. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ındır. Ve işler sonunda Allah'a döndürülecek, Allah'a varacaktır. Evet, göklerde ve yerde sahip yalnız Allah'tır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın kulu, Allah'ın mülküdür. Göklerdekiler ve yerdekiler hepsi Allah'a boyun büküp teslim olmuşlardır. Madem ki her şey Allah'a teslim, peki siz kime teslimsiniz? Madem ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır, peki siz kiminsiniz? İsterseniz sizler öteki varlıklardan farklı davranın. İsterseniz göklerde ve yerdekilerin teslim olduğuna sizler itiraz edip kafa tutun. Ama unutmayın ki dönüş Allah'adır. Dönüşünüz Allah'adır. Onun huzurunda toplanacak ve yaşadığınız hayatın hesabını ona ödeyeceksiniz. Bunu hiçbir zaman hatırınızdan çıkarmayın. Ve işte bunun yolunu, Müslümanca yaşama ve Müslümanca ölebilme savaşını sürdürebilmenin yolunu, bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz şöylece anlatacak. Kuntum hayra ummetin uhricet linnasi te'murune bil ma'rufi ve tenhevne anil munker ve tu'minune billah ve lev amene ehlul kitabi lekâne hayran lehum minhumul mu'minune ve ekferuhumul fasikun. Siz insanlar için ortaya çıkarılan, marufu emreden, münkerden alıkoyan, münkerden nehyeden, Allah'a inanan hayırlı bir ümmetsiniz. Eğer kitap ehli inanmış olsalardı, kendileri için daha hayırlı olurdu. İçlerinde inananlar olmakla beraber pek çoğu yoldan çıkmıştır. Bu ayetleriyle Rabbimiz, İnsanların içinden yeryüzünün en hayırlı, en şerefli, en güzel, en şahsiyetli toplumunu çıkarmayı murad ediyor. Bizim toplumumuzun, İslam toplumunun böyle bir toplum olmasını emrediyor. Bu yeryüzünün en hayırlı, denge unsuru olacak toplumun sahip olması gereken özelliklerini de bakın Rabbimiz şöylece ortaya koyuyor. Sizler insanlar arasından çıkarılmış en hayırlı, en bereketli bir toplum olmalısınız. Sizler ey peygamber dönemi insanları, sizler ey kutlu asrın insanları, sizler ey Rab ve ilah olarak Allah'ı, kitap ve hayat programı olarak Kur'an'ı, din olarak teslimiyet dini olan İslam'ı, örnek olarak peygamber olarak da Allah'ın kutlu elçisi, son elçisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı kabul etmiş olan Müslümanlar. Unutmayın ki sizler dünya üzerinde tüm insanlık için çıkarılmış, yetiştirilmiş, eğitilmiş en hayırlı bir ümmetsiniz. Sizler marufu, Allah'ın güzel dediklerini, hayırlı dediklerini, din dediklerini emredersiniz. Münkerattan da, yani Allah'ın kötü dediklerinden, çirkin dediklerinden, işe yaramaz dediklerinden de insanları nehyedersiniz. Yani insanları kötülüklerden alıkorsunuz. Ve bir de siz Allah'a iman edersiniz. Siz hayatınızda Allah'ın tek Rab ve ilah olduğuna iman edersiniz. Yani sizin imanınızı, sizin amelinizi, sizin hayatınızı, sizin kavganızı Allah belirler. Siz tüm hayatınızda Allah'a teslim oldunuz. Nasıl inanacağınızı, nasıl kulluk edeceğinizi, nasıl yaşayacağınızı, insanları neye ve nasıl davet edeceğinizi, nelerden nehyedeceğinizi de Allah belirler. İşte sizler böyle bir toplum olmak zorundasınız diyor Rabbimiz. Böyle olduğunuz zaman hayırlı ve şerefli bir toplum olacaksınız. Dikkat ediyor musunuz? Rabbimiz bizim özelliklerimizi sayarken insanlar içinden, insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmet olduğumuzu haber verdikten sonra bu üstünlüğümüzün birinci sebebi olarak önce iyiliği emreder, kötülükten men edersiniz buyuruyor. Sonra da Allah'a iman edersiniz buyuruyor. Emri bil maruf ve nehyi anil münker özelliğimizden sonra Allah'a iman özelliğimizden söz ediliyor. Demek ki ilk şart budur. Yani ilk şart iyiliği emredip kötülüklerden men etmektir. Zira bu görev ihmal edilirse, yani emri bil maruf ve nehyi anil münker terk edildiği için toplum bozulursa, İslam'ın yaşanacağı ortam oluşmazsa, Müslümanca bir toplum oluşturulmazsa, İslam yaşanmaz, iman yaşanmaz. Bunu hatırınızdan çıkarmayın. Yani eğer bizler iyiliği emrederek, kötülüklerden men ederek çevremizi düzeltmezsek, çevremizi Müslümanlaştırmazsak, inanan müminleri daha iyi inanır, İnanmayanları da inanır hale getirmezsek, yani böyle bir ortamda biz imanı, İslam'ı kesinlikle yaşayamayız. Bakın, işte şu anda bize Müslümanca bir hayat yaşama hakkı tanımıyorlar. Demek ki İslam'ı yaşamanın ilk şartı budur. Bu vazife ihmal edilir de toplum İslam'ı yaşamaya müsait olmaktan çıkarsa, o zaman belki biz fert olarak inanabiliriz ama eğer inanmayanları veya az inananları düzeltmezsek kesinlikle bilelim ki biz de İslam'ı yaşayamayız. Biz de o toplumda Müslümanca bir hayatı yaşayamayız. Kaldı ki bizim imanlarımızı, inançlarımızı yaşamamız demek Allah'ın namaz kılın emrine imtisal, oruç tutun buyruğunu icra ve emri bil maruf yapın, münkerden nehyedin emrine imtisaldir. Eğer buna imtisal edip yerine getirirsek biz İslam'ı yaşıyoruz demektir. Değilse Allah korusun, biz İslam'ı yaşamaktan uzağız demektir. وَلَوْ آمَنَ اَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ İşte daha önceki dönemlerin hayırlıları olan, daha önceki dönemlerde insanlar için çıkarılmış hayırlı bir toplum olan Musa Aleyhisselam'ın hayırlıları, Musa Aleyhisselam'ın döneminin Müslümanları, İsa Aleyhisselam'ın döneminin Müslümanları, o dönemin toplumu, eğer kendilerine Allah'ın son elçisi Muhammed Aleyhisselam gelir gelmez hemen iman etselerdi, hakikaten kendileri için bu çok hayırlı olacaktı. Evet, bu ehli kitap, bu Yahudi ve Hristiyanlar daha önceki peygamberlere iman ettikleri gibi şimdi de bekledikleri, yolunu gözledikleri bu son elçiye de iman ediverselerdi, bu seçilmiş, insanlık için çıkarılmış hayırlı toplum, şerefli ümmet onlar olacaklardı. Ama ne yazık ki onlardan çok az bir grup Müslüman olup bu şerefe ulaşırken pek çoğu fıskı fucuru tercih ettiler. Halbuki fırsat ayaklarının ucuna kadar gelmişti. Mekke'de zuhur eden Allah'ın Resulü Medine'ye yanı başlarına kadar hicret etmişti. Üstelik bu son elçi onların ellerindeki kitaplarını da reddetmeyip tasdik ediyordu. Ama ne yazık ki ayaklarına kadar gelmiş bu fırsatı kaçırdılar. Bu şerefi teptiler de çok azı müstesna imanı değil de küfrü tercih ettiler. Ve böylece dünya üzerinde bir kavgayı da başlattılar. Eğer Allah'a ve Allah elçilerine inandıklarını iddia eden bu insanların hepsi de bekledikleri bu peygambere ve onun getirdiği İslam'a iman ediverip de Müslüman oluverselerdi, o zaman yeryüzünde tek ümmet olacaklardı. Çok iyi olacaktı ama demek ki Allah'ın yasası böyledir. Demek ki Allah'ın yasası gereği kimileri Müslüman olacak, kimileri de kafir olacak. Kimileri gemiye binecek, kimileri tufanda boğulacak. Kimileri Musa Aleyhisselam'ın yanında yer alıp sağ salim denizi geçecek, kimileri Musa Aleyhisselam'ın karşısında yer alıp denizde boğulacak. Dünyada Allah'ın bir yasasıdır bu, anlıyoruz. لَنْ يَدُرُّوكُمْ اِلَّا اَذَا وَاِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْاَدْبَارِ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ Onlar incitmekten başka, üzmekten başka size bir zarar veremezler. Eğer sizinle bir savaşa koyulurlarsa geri dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine yardım da edilmez. Evet, bu ehli kitapla alakalı. Bakın diyor ki Rabbimiz, onlar ne halt ederlerse etsinler. Nasıl isterlerse öylece tavır alsınlar. Kesinlikle bilesin ki ey peygamberim ve sizler de kesinlikle bilesiniz ki ey peygamber yolunun yolcusu müminler. Onlar size asla bir zarar veremezler. Ancak size sadece bir eziyet, bir üzüntü verebilirler. Sadece sizi incitebilirler, o kadar. Onlar sizinle asla savaşamazlar. Asla sizinle bir savaşı göze alamazlar. Tabansızdırlar. Sizin karşınızda zinhar kaçarlar onlar. Eğer sizler onlar karşısında Müslümanca bir tavır ortaya koyabilirseniz, onların kaçmaktan başka yapabilecekleri bir şey yoktur. Resulullah'ın ve Müslümanların karşısındaki safta yerlerini alan bu ehli kitap dünyanın, Allah'la, Allah'ın diniyle, Allah'ın elçisiyle savaşa tutuşan bu kafirlerin, Allah'a karşı verebilecekleri herhangi bir zarar yoktur. Allah'a, Allah'ın peygamberine, Allah'ın dinine ve bu dinin mensuplarına karşı verebilecekleri en küçük bir zarar yoktur. Allah'a zaten zarar veremezler de, arkadaşlar, burada anlatılmak istenen Allah'ın sistemine ve Müslümanlara verebilecekleri bir zarar yoktur deniyor. Zaten peygambere muhalefet Allah'a muhalefettir. Peygamber yolunun yolcularına düşmanlık Allah'a düşmanlıktır. Yani Müslümanlara düşmanlık Allah'a düşmanlıktır. Unutmayın ki Müslümanlara düşmanlık yapanlar karşılarında Müslümanlardan önce Allah'ı bulacaktır. Ve yine kesinlikle bilelim ki Allah onların tüm işlerini boşa çıkaracaktır. Yani dünyada Allah'ın peygamberine ve Müslümanlara karşı düşmanlık adına düşündükleri tüm planlarını, Allah'ın ayetlerini, Allah'ın yasalarını, Allah'ın sistemini engellemek için aldıkları tüm tedbirlerini, tüm mesailerini bilesiniz ki Allah boşa çıkaracaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar, Allah'ın ayetlerinin, Allah'ın sisteminin hayata hakim oluşuna engel olamayacaklardır. Evet, bu alçakların ne bu dine ne de bu dinin mensuplarına yapabilecekleri hiçbir şey yoktur. Her ne kadar zahiren şu anda geçici bir süre için bu kafirler Müslümanlara karşı üstünlük sağlamış gibi görünerek müminlere işkence ve eziyet edebilecek bir duruma gelmişlerse de, unutmayalım ki bu da yeryüzünde Rabbimizin koyduğu bir yasası gereğidir. Evet, Rabbimizin dilediği bir hikmete mebni olarak ve de Müslümanlar için bir imtihan gereği olarak kendilerine verdiği bir izin sonucu bu adamlar bunları yapabilmektedirler. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Bundan sonra 112. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Nerede bulunsalar Allah'ın ve inanan insanların himayesinde olanlar müstesna, onlara alçaklık damgası vurulmuştur. Allah'tan bir gazaba uğradılar. Onlara aşağılık damgası vuruldu. Bu Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerindendir. Bu karşı gelmeleri ve taşkınlık yapmalarındandır. Evet, her nerede olurlarsa olsunlar, onlara zillet damgası vurulmuştur. Her nerede bulunurlarsa bulunsunlar, onlar zelil olacaklardır. Allah'a kulluktan çıktıkları için, Allah'ın dinini terk ettikleri için, Allah'ın horluk, hakirlik damgasını yiyen bu alçaklar, kıyamete kadar Allah'ın dininin hakim olduğu Müslüman bir topluluğun, Müslüman bir devletin vesayetinde yahut başkalarının, başka insanların hakim olduğu bir devletin himayesinde ancak varlıklarını sürdürebileceklerdir. Yani hep birilerinin emrinde, birilerinin vesayeti altında yaşamak zorunda kalacaklardır. Çünkü daha önceleri Allah'ın kendilerine gönderdiği peygamberler eşliğinde Allah'a iman edip Müslüman olup sonradan İslam'dan çıktıkları için Allah'ın gazabına uğradılar. Musa Aleyhisselam'la birlikte iman ettiler. Davud ve Süleyman Aleyhisselamlar döneminde dünyanın en üstün, en şerefli toplumu haline geldiler. Zirve noktasında Allah'a kulluğu yaşadıkları bu dönemde, Müslüman oldukları bu dönemde Allah kendilerine çeşitli nimetlerini yağdırdı. Ama Süleyman Aleyhisselam'dan sonra Allah yolundan, peygamber yolundan sapıp Yahudileştiler, Hristiyanlaştılar. Allah düşmanı kafirlerle işbirliği yaparak Allah'ın kendilerine rahmet kapısı olarak gönderdiği peygamberlerini öldürdüler. Kitaplarını tahrif edip bozdular. Müslümanlığı bırakıp Yahudilik ve Hristiyanlık diye kendi kendilerine oluşturdukları bir dinin, bir yolun peşine takıldılar. Bu yüzden Allah'ın gazabına uğradılar. Uzun bir süre böyle devam ettikten sonra tek bir ümitleri, tek bir kurtuluş ışıkları kalmıştı. O da kitaplarında okudukları, kitaplarından duydukları, peygamberlerinden duydukları ahir zaman nebisini beklemekti. O geldiği zaman ona iman edecek, onun safında yer alacak, onun getirdiği son kitaba iman edecek ve maruz kaldığımız bu zilletten, bu gazaptan kurtulacak, tarihteki eski izzet ve şerefimize tekrar kavuşacağız diyorlardı. Ama işte şimdi bekledikleri bu elçi ayaklarının dibine kadar gelmişti. Lakin bu fırsatı değerlendiremediler. İçlerinden samimi olanlar bu elçiye evet deyip kurtulurken, ötekiler iman etmeyerek kıyamete kadar bu zillet ve meskenete mahkum oldular. Tabii şu anda benim bu anlattıklarımı dinleyenlerin içinde tarihi bilmeyenler bunu anlayamıyorlar. Hani nerede ya bu adamların zilleti diyorlar. Şu anda biz mi zeliliz yoksa onlar mı diyorlar. Tabii tarih bilinmezse bunu anlamak zordur. Şöyle geçmişi bir gözden geçireyim. Son yüzyıla gelinceye kadar bu adamlar nasıl bir hayatın içindeydi dersiniz? Yüzyıllar boyu Müslümanların egemenliği altında cizye vererek bir hayat yaşamadılar mı bu adamlar? Müslümanların egemenliği altında bir hayat yaşamadılar mı? Son yüzyılda Müslümanların yokluğundan istifade ederek böyle kendi kendilerine bir hayat yaşamaları sizi niye aldatır bilmem. Bu Yahudilerin şu anda dünyanın her bir yerine dağılmalarının sebebi sizi hiç düşündürmüyor mu? Niye dağıldı bu adamlar tüm dünyaya? Dünyanın her yerinde, değişik toplumlar içinde, değişik eziyetler içinde yıllar yılı bir hayat yaşadı bu adamlar. İşte Rabbimiz ayetinde bunu anlatıyor. Hep başka devletlerin vesayeti altında yaşadılar. Ya Müslümanların adam oldukları dönemlerde Müslümanların vesayeti altında yahut da diğer devletlerin egemenliği altında bir hayat yaşadılar. E niye böyle oldular? Allah'ın ayetlerini terk ettiler. Allah'ın dinini terk ettiler. Peygamberlerinin yolunu terk ettiler. İşte bu adamların zillet ve meskenetlerinin sebebi gazap ve azap içinde bir hayatın adamı olmalarının sebebi budur. Evet, işte böyledir. Bir topluluk Allah'a inandığını iddia edecek, Allah'ın kerim elçisi Hazreti Musa Aleyhisselam'a iman ettiğini, ona gönderilen Tevrat'a inandığını iddia edecek, sonra da inandık dedikleri kitabın ve inandık dedikleri peygamberin yolunu, onun dinini terk edecek, Yahudi olacak, Hristiyan olacak. Arkadaşlar, böyle bir toplum zilleti hak etmez mi? Gelin şimdi onların zilletini unutturacak bir konuma düşmüş olan bizlere bir bakalım. Nasıl ki kitabı ve peygamberi terk eden, kendi heva ve hevesleri istikametinde bir hayat yaşayan bu Yahudi ve Hristiyanlar zillete mahkum olmuşlarsa, elbette aynı yola giren Allah'a, Allah'ın son elçisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ve ona gönderilen Kur'an'a iman ettiklerini iddia ettikleri halde kitaptan ve peygamberden habersiz bir hayat yaşayan günümüz Müslümanları da aynı zillete düşmüşlerdir, Allah korusun. Aynı şekilde Yahudi ve Hristiyanlar gibi Allah'ın ayetlerini örterek, örtbas ederek, Allah'ın ayetlerini gündemlerinden düşürerek, Allah'ın elçilerine ilgisizlikleri sebebiyle onları öldürerek bir hayat yaşayan, adları Müslüman olduğu halde başka başka isimlerle çağrılan, gruplaşan Müslümanlara da aynı yasa geçerli olacaktır, bunu unutmayın. Onlar için de elbette zillet ve meskenet damgası vurulacaktır. Ve işte vurulmuştur da. İşte şu anda adı Müslüman olan bu toplum hangi peygamberi diri tutuyor hayatında? Hangi kitapla amel ediyorlar şu anda? Hayatlarına kimin kitabı hakim? Allah'ın kitabı mı? Başkalarının kitabı mı? Allah'ın yasaları mı? Başkalarının yasaları mı? Peygamberlere mi sarılıyorlar? Peygamberleri mi dinliyorlar? Yoksa peygambere alternatif olarak ortaya çıkmış önder ve örnekleri mi dinliyorlar? Elbette böyle yaşayan Müslümanlar da zilleti hak etmiş olacaklardır. Zira arkadaşlar, sosyal yasalar asla değişmez. Bu yasalar önceki toplumlar için neyse sonrakiler için de aynen öyledir. Allah'ın toplum yasalarında, Allah'ın sosyal yasalarında asla bir değişiklik bulamazsınız. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا Allah'ın sünnetinde değişiklik yoktur. Evet, başka çaremiz yoktur. Eğer öncekilerin başlarına gelen zillet ve meskenetten kurtulmak istiyorsak, Allah'ın kitabıyla ve peygamberle barışmak zorundayız. Bizden öncekilerin yaptıkları Allah'ın kitabına ilgisiz kalmak, Allah'ın Resulü ile tanışmamak ve böylece Allah'ın istemediği bir hayatı yaşamak, bilelim ki Allah'la savaşmak demektir. Allah'ın dediklerinin aksini yapmak ya da ya Rabbi, senin gönderdiğin kitap, senin gönderdiğin peygamber 1400 yıl öncesinin hayatını düzenlemiş. Aradan 1400 yıl geçmiş, devir değişmiş, zaman değişmiş. Şimdi bizim bilimlerimiz var. Bizim pozitif bilimlerimiz gelişti. Laboratuvarlarımız var. Teknik bilimlerimiz var. Bilimsel çalışmalarımız var. binaenaleyh artık senin modası geçmiş kitabına ve peygamberine ihtiyacımız kalmadı diyerek, onun arzu ettiği hayatın dışında yaşamaya çalışmak, arkadaşlar bilelim ki Allah'a harp ilan etmek demektir ki, Allah'la savaşa tutuşan bir toplumun zillet ve meskenetten kurtulması da asla mümkün olmayacaktır. İşte Yahudilere seslenen bu ayetler bize de bunları söylüyor. Çünkü benim için bu kitabın onlara ne dediği değil, önce bana ne dediği önemlidir. Öyleyse gelin ey Müslümanlar, Allah'la savaşa tutuşmayalım. Allah'ın diniyle savaşa tutuşmayalım. Allah'ın elçileriyle, Allah'ın yasalarıyla çatışma içinde bir hayatın adamı olmayalım. Gelin kitapla beraber olalım. Gelin kitabı elimizden ve dilimizden hiç düşürmeyelim. Gelin kitabı ve peygamberin sünnetini tanıyalım. Kitap ve peygamber rehberliğinde bir hayat yaşayalım da bizden öncekilerin düştükleri durumlara düşmeyelim. Allah yardımcımız olsun. Allah kolay getirsin inşallah. Burada kalıyoruz. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.